ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब स्वस्व स्थान से आगत भक्तजनों को स्वागत है। इस स्थान में, राजस्थान में, राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण का स्थान, पूरा विश्व उनका स्थान है, उनका एक विशेष प्रिय स्थान में हम यहां समागत है। श्रीनाथ द्वार, तो आज और कल नाथ द्वार में शायद आपको पता है एक फैशन शो होगा, आपको पता था फैशन शो होगा। आज कल परसों और वर्ल्ड फेमस मॉडल भी है श्रीनाथ जी भगवान, उनका आज कल परसों जितने दिन भगवान श्रीनाथ जी यहां रहेंगे, कथित है कि वे जो गोवर्धन नाथ थे और अपनी इच्छा के अनुसार यहां आए थे, कथित है कि वे एक दिन वापस जाएंगे गोवर्धन। तो उनका हर रोज आठ बार उनका सात या आठ बार उनका पोषक परिवर्तित होते हैं और हर एक बार नया पोषक पहनाना है उनको, इसलिए वो बहुत ही दर्जी जो सदैव भगवान श्रीनाथ जी का पोषक बनाने के लिए वो इस नाथद्वार में रहते हैं, उनकी सेवा है। और भक्तजनों के लिए एक फैशन है, शील प्रभुपाद श्रीमद भागवत में देखते थे कि हमेशा आपका पोषक का अंदाज बदलना था कोई जरूरत नहीं, ये केवल एक और मनोरथ मनोरंजन है। तो हमारा कृष्ण भावनामृत संघ में हमारा एक स्टाइल है, धोती कुर्ता और मुंडा। तो मुझे मालूम है कि सब जो गृहस्थ भक्त है तो मुंडित नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हो तो अच्छा हो। और लेडीज के लिए साड़ी अच्छा है, सलवार कमीज से अच्छा है। सलवार कमीज उसका नाम से ही समझ जाते कि वो मुस्लिम ड्रेस है। और जीन्स और टी शर्ट वो एकदम अश्लील है। तो यही हमारा फैशन, धोती साड़ी मुंडन तिलक गोपी चंदन तिलक। देखो वो सब सेवाइट, वो मंदिर के सेवाइट, वो धोती और बगल बंद पहले बहुत अच्छा देखते हैं। तो आज के जमाने में तो दुख की बात है कि कहीं मंदिर में हम देखते हैं कि पुजारी भी पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, मतलब मंदिर का मंदिर में वो भगवान की सेवा उस समय भी पैंट शर्ट पहन, हमको चरणामृत देते पैंट शर्ट पहन के, कितना गलत है। तो इस कृष्ण भावनामृत संग ये स्टाइल है। तो आजकल खाली मनुष्य और नारियों के लिए नहीं है, डॉग्स के लिए भी हेयर स्टाइल होते, भारत में भी ऐसे लगते हैं। और सब जो पाश्चात्य देशों में होते हैं सब भारत में भी और सब नकल करते हैं, तो अलग अलग हेयर स्टाइल होते हैं डॉग्स के लिए, कुत्ते के लिए, हमारा एक स्टाइल है। मुंडन के बारे में आज उसके बारे में बोलना, क्या बोलते हैं, समीचे नमस्ते क्योंकि आज विश्व रूप महोत्सव है, जिस दिन में विश्व रूप ने संन्यास लिया, विश्व रूप चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के ज्येष्ठ भ्राता थे, और इस दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और इस दिवस चतुर्मास्य का एकदम बीच में है, और इस दिन में एक अभ्यास है जो पूरा चतुर्मास नियम पालन करते हैं। ओ शेविंग नहीं करते हैं तो पूरा दाढ़ी और बाल लंबा होते हैं, तो इस दिन में वे पूरा एक बार चतुर्मास में जो गौरीय संप्रदाय में है और इस प्रकार चतुर्मास पालन करते हैं, तो इस दिन में एक बार चार महीना में पूरा शेविंग कर सकते हैं। ही कुछ लोग जो चतुर्मास केवल इस प्रकार पालन करते तो बाल नहीं काटते, और इस प्रकार तो जंगली मनुष्य जैसे देखते हैं, लेकिन और कुछ पालन नहीं करते, मतलब सबको दिखाते कि मैं इतना कठोर नियम पालन करता हूं, लेकिन उसके अलावा कुछ पालन नहीं करते। लेकिन इस दिन में मुंडन करना है जो चतुर्मास्य पालन करते हैं, और इस दिन में ही श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किया था। तो संन्यास ग्रहण करना चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए यही अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं, सन्यासी भी नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मैं गोपी भारतुर पाद कमल दास दास अनुदास, मैं गोपी भारत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हूं। तो ये सब वैष्णव का परिचय, सब वैष्णव भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास होने की इच्छा है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए और भी कुछ उद्देश्य था, और ये मुख्य उद्देश्य था। संन्यास एक आश्रम है, वानाश्रम धर्म के अंतर्गत, और वैष्णव शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव खोज से इस परिभाषा मिलती है कि जिनके पूज्य देवता विष्णु है, वराह स्विद वराहोष्ट खराय संस्तुत पुरुष पशु वीर वराह, जो विष्णु के उपासक वो वैष्णव है और भगवान विष्णु त्रिगुण के अतीत है और उनके भक्तों भी प्रकृति के त्रिगुण के अतीत है। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थो पृथक गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। भगवान कैसे भगवान होते हैं? तो वे भगवान त्रिगुण के अतीत है, त्रिगुण के स्वामी है और भौतिक प्रकृति के अंदर उपस्थित होते हुए भी वे सदैव प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त रहते हैं और उनके भक्तों की एक ही दशा है जो भगवान के आश्रित है, वे उनकी कृपा से त्रिगुणों के अतीत है। तो किसलिए वैष्णव जब संन्यास ग्रहण करते हैं? हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस विषय एक विवाद का विषय है। कुछ है लोग जो तथाकथित गौड़ीय वैष्णव जो बोलते हैं कि संन्यास ग्रहण करना वैष्णव के लिए अनुचित है क्योंकि वैष्णव की स्थिति त्रिगुण के अतीत है और चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, रक्त वस्त्र परिते वैष्णव न जुवै। वैष्णव जन के लिए रक्त अर्थात लाल कपड़े पहनने उचित नहीं, तो फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं संन्यास ग्रहण किए थे और उन्होंने 21-22 व्यक्ति को संन्यास प्रदान दिए थे और गौड़ीय मठ और इस्कॉन में ये संन्यास प्रदान और ग्रहण विधान आज तक चलते। मैं भी दंडधारी हूं। ये एक बड़ा विवाद है, इतना बड़ा नहीं है क्योंकि लोग जो आपत्ति करते हैं वे इतने बड़े नहीं है, उनकी बात को हम इतना सदा नहीं देते। तो संन्यास चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे जीवोद्धार करने के लिए क्योंकि सामान्य लोग का विचार था कि वो नवद्वीप धाम में जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तो सामान्य लोग का विचार था कि ये निमाय हमारे एक भाई है, तो चैतन्य महाप्रभु को यथार्थ सम्मान नहीं दिया और यदि किसी को सम्मान देते तो कैसे उनका उपदेश ग्रहण करेंगे। तो इस विचार करके चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे जिससे लोग तो कम से कम शास्त्र विधि पालन करने के लिए उनको चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करेंगे क्योंकि सन्यासियों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो आजकल के ही लोग है जो सन्यासी को देखे हरिभाव महाराज बोलते हैं ऐसे, लेकिन दंडवत प्रणाम करना है हरिभाव महाराज कैसे हो। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार था कि यदि लोग कम शास्त्र भय से मुझको दंडवत प्रणाम करेगा तो उनका कल्याण होगा क्योंकि मैं भगवान हूं। और नवरी धाम से बाहर जाके चैतन्य महाप्रभु जो यति राज यति शेखर श्रेष्ठ सन्यासी है आदर्श सन्यासी जो भारत के बहुत प्रांत में परिभ्रमण किया पति जीवों का उद्धार करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास उबान आश्रम के अंदर में नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वान आश्रम में नहीं है वे प्रकृति के अतीत और वान आश्रम के अतीत उनका संन्यास का उद्देश्य पूर्ण आध्यात्मिक था और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास का ग्रहण करना का एक महान अंतरंग उद्देश्य भी था। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में अवंती ब्राह्मण का वर्णन है। उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे मुकुंद अर्थात कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए और इस प्रकार भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कहाँ कृष्ण इस कृष्ण को अन्वेषण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किए थे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त जैसे पूरा राधा देश में पश्चिम बांग्ला का पश्चिम प्रांत में भ्रमण करके बार बार इस भगवत श्लोक जो अवंती ब्राह्मण ने कहा बार बार इस श्लोक उच्चारण किया कि मैं एतांस अस्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमाय महद्भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारं तमो मुकुंदां निशीवयाएव मुकुंद के चरण सेवा करने के लिए नहीं मुकुंद के चरण सेवा करने के द्वारा मैं उनकी कृपा से इस घर संसार से मुक्त होऊंगा। मेरी पूरी निष्ठा है परमात्मा भगवान मुकुंद में और उनको निष्ठा करके संन्यास ग्रहण किया था क्योंकि संन्यास का मतलब उनका कोई घर नहीं है धन नहीं है स्वजन नहीं है संन्यास का मतलब त्याग। तो पूर्ण भगवान के ऊपर निर्भर करना। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले इस प्रकार उनका संप्रदाय में एक और आदर्श सन्यासी थे माधवेन्द्रपुरी जो अयाचित वृत्ति पालन किए थे उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में कहूंगा। माधवेन्द्रपुरी की अयाचित वृत्ति मतलब किसी से कुछ भी कभी भी नहीं मांगना तो वरना भगवान की ऊपर निर्भर करना निर्भीक होना चाहिए। पूर्व काल में सन्यासियों, सन्यासी ऋषि मुनि सब वनवास किए थे, या जो भ्रमण करने वाले सन्यासी थे, तो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ भ्रमण किए थे, और जाने के रास्ते तो वनों के बीच में था, और उस समय वन जंगल में बहुत हाथी, सुकर, व्याघ्र, शेर इत्यादि थे। तो सन्यासियों की पूर्ण निष्ठा होती भगवान की रक्षा में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास ग्रहण के पश्चात दक्षिण भारत के तरफ जाके कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस कीर्तन किए थे, हे कृष्ण हे राम मुझको रक्षा करो, मुझको पालन करो, ये विश्वास करो कि मैं, मुझे मालूम नहीं कहा जा रहा, क्या है सामने, क्या होगा, खाना पीना सोने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो मेरा रक्षक है, पालक है मुकुंद, मुकुंद सब व्यवस्था करेंगे, और अगर व्यवस्था है कि कोई मुझको कुछ नहीं देगा तो ठीक है, मैं उपवासी होंगे, मुकुंद की इच्छा वैसे होगी, और मुकुंद है मुक्तिदाता। संन्यास ग्रहण करना है संसारिक बंधन से मुक्त होना इस जीवन में, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास था मुकुंद का अन्वेषण करना और मुकुंद की भक्ति सबको देने के लिए, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भी संन्यास ग्रहण किए थे, जिससे प्राणार्थाय धियावाच श्रेय आचरणम सदा, जिससे वे और सभी संसारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर पूर्ण प्राण धन प्राण बुद्धि और वाचा, तो पूर्ण भगवान की सेवा में लगा सक। जब तक एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है तब तक बहुत बहुत लगभग असंख्य बंधन है सांसारिक कर्तव्यों, इसलिए वो संसार इसका मतलब है जन्म और मृत्यु का चक्र, और दूसरा अर्थ है गृहस्थ जीवन, क्योंकि दोनों अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किए थे विशेषकर कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, उनका श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का एक ज्येष्ठ गुरु भाई के द्वारा श्रील प्रभुपाद को बोले कि संन्यास ग्रहण नहीं करके प्रचार करना ठीक नहीं होता, इसलिए श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किए थे। और वास्तव में सभी भक्त सन्यासी होना चाहिए। अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निराग्निर् न चाक्रियः। भगवद गीता में अर्जुन विभ्रमित जैसे थे, तो क्या है कर्म, क्या है अकर्म, क्या है त्याग, क्या है सन्यास, तो बार बार ये विषय के बारे में अर्जुन ने पूछा। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले कि वास्तव संन्यास उस प्रकार नहीं है जिसमें केवल सब कुछ कुछ त्याग करना। वास्तव संन्यास है उस प्रकार जिसमें एक व्यक्ति तो सभी कर्तव्य पालन करते है परंतु आसक्त नहीं। इस प्रकार रूप गोस्वामी भी युक्त वैराग्य का वर्णन किए थे। अनासक्त से विषयान यथा हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य अर्थात किसी वस्तु से आसक्त नहीं होते हुए संसार में सक्रिय हों, किसलिए भगवान कृष्ण की सेवा में। इस प्रकार दृष्टि होना चाहिए कि सब कुछ संसार में भगवान की सृष्टि है और भगवान सब कुछ के मालिक है, और इसलिए सब कुछ जो सृष्टि में है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ नहीं है मेरा आत्मा इंद्रिय सुख के लिए नहीं, तो इस प्रकार वो सब वैष्णव जो वास्तव वैष्णव है सन्यासी होते, तो गृहस्थ होते हुए भी तो इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत नहीं करते, सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। मानस देह हो गए हो जो खिचु और आपिलंतु अपौदे नंद किशोर, ये गृहस्थ संन्यास जीवन। परंतु कृष्ण सेवा क्या है और कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टीवी भी मैं कृष्ण की सेवा में नियुक्त करता हूँ और टॉम एंड जेरी और क्रिकेट मैच भी देखता हूँ, ये सब भी कृष्ण सेवा नहीं। ऐसा नहीं है कि खाली बोलने से भक्ति होती है, बहुत नियम भी है भक्ति में। किसलिए? क्योंकि हमारी दूषित वृत्ति है, सब कुछ आत्मा इंद्रिय सुख के लिए करना, और भक्ति का नाम है कितना इंद्रिय सुख होते, भौतिक इंद्रिय सुख। गृहस्थ जीवन में तो लोग जितने भी प्रयास करते हैं सन्यासी होना, सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए करना, तो फिर भी माया सदैव प्रभावती होती है और माया ऐसा करते हैं जिससे कृष्ण भक्ति में विघ्न आते हैं। तो इसलिए संन्यास ग्रहण करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास उनका संन्यास ग्रहण करने के पहले भगवान थे, तो मायावादियों की भूल धारणा है कि संन्यास ग्रहण करने से एक मनुष्य भगवान बन जाता है। संन्यास दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, उनकी भूल धारणा। तो संन्यास ग्रहण करने से वो जीव जो था नारायण बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पहले नारायण थे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात नारायण थे, और सब दूसरे संन्यास ग्रहण करने के पहले नारायण नहीं थे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उस समय भी नारायण नहीं थे, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने से कोई नारायण नहीं हो सकते। और किसी प्रकार से किसी जितने भी कर्म ज्ञान योग सब विधि जो है, तो कोई विधि नहीं है जिससे जीव नारायण बन जाते। नारायण तो सदैव नारायण होते और जीव सदैव नारायण का दास होते। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करना तो ऐसे अभिनय करना नहीं था, तो अभी मैं नारायण बन गया। और श्रील प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण करना उसका उद्देश्य क्या था? श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करने के पहले एक महाभगवत शुद्ध कृष्ण भक्त थे, और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात शुद्ध महाभागवत भी थे। उनकी भक्ति में कुछ अंतर नहीं था संन्यास ग्रहण करने से। तो उनका संन्यास ग्रहण करना एक उपाय था कृष्ण सेवा करने के लिए, तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कही बा उनकी दिव्य ग्रंथों में लिखी कि सबका संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कौन? श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रीमद् भागवत व्याख्या पढ़ ले, कौन कौन? तो आप सब कितने बार प्रभुपाद लिखते हैं एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट संन्यास, सबका कर्तव्य है संन्यास ग्रहण करना। संन्यास का मतलब क्या? सब कुछ छोड़ना। तो कैसे मैं सब कुछ छोड़ सकते? तो अगर हम स्वेच्छा से सब कुछ नहीं छोड़ते तो काल का प्रभाव से हमारे सब तो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय, हमारे गृह देश स्वजन पैसा वो सबसे हम अलग होंगे मृत्यु का समय। तो सबका संन्यास ग्रहण करना है मृत्यु का समय बाय फोर्स जबरदस्त से। लेकिन एक्चुअली वो संन्यास नहीं है, क्योंकि उस समय भी लोग आसक्त रहते हैं और इसलिए वापस आते हैं बारंबार वो भौतिक वस्तुओं को भोग करने का फलतू प्रयास करने के लिए। मेरा एक गुरु भाई मुझको पता है कि स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी में वो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों एक किराया का अपार्टमेंट लिया और श्रील प्रभुपाद को आमंत्रण किया, आप अभी आइए हम एक सेंटर बनाए। तो श्रील प्रभुपाद जब उसमें उस अपार्टमेंट में प्रवेश किया, एक उस कोई नहीं था वो अपार्टमेंट में, फिर सभी भक्त आए प्रभुपाद के साथ और वो कमरे में एक चूहा था, बड़ा चूहा, और सभी भक्तों को देखे भय से वो भग गए वो चूहा। और प्रभुपाद बोले कि वो चूहा इसका अपार्टमेंट का मालिक था और इतना आसक्त था कि ये मेरा बिल्डिंग है, मेरा अपार्टमेंट। तो वापस आया तो ये विपत्ति है। यदि हम स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण नहीं करते तो बड़ी संभावना है कि गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त ये सब भौतिक आसक्तियों से हम वापस आएंगे। तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए संन्यास ग्रहण करना की आवश्यकता है और कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए भी। जब तक हम गृहस्थ जीवन में है तब तक हमारा मुख्य ध्यान होते संसार चलाना, ज्यादा समय चलते उसमें और हमारी बहुत चिंता होते। तो जब तक पचास साल उम्र तक तो गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए और उसके बाद पूर्ण संन्यास अगर ग्रहण नहीं करना हो तो कम से कम वानप्रस्थ जीवन पालन करना चाहिए, अर्थात ये सब सांसारिक जंजाल से थोड़ा अलग होना चाहिए, ज्यादा ध्यान भक्ति में होना चाहिए, भक्ति और विशेषकर भक्ति प्रचार में। जीवन क्षणिक है, एक क्षण एक क्षण एक क्षण एक क्षण एक क्षण ऐसे चलते रहते हैं और एक क्षण आएगा जिसमें हमको देहांत प्राप्ति करेंगे। तो उसके पहले परमात्मा मुकुंद सेवा उनकी सेवा में निश्चित होना चाहिए। तो हम नाथ द्वारा आया है और आज श्रील प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण करने का दिवस पर इसके बारे में हम ध्यान रखते हैं। हम सभी बहुत ही कृतज्ञ हैं क्योंकि यदि श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण नहीं किए थे तो हम आज नाथ द्वार आने वाले नहीं थे और हम सब पतित अवस्था में रहते थे। इस दालब संप्रदाय में जिससे श्रीनाथ जी की सेवा चलते उस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण नहीं होते। ओ श्रीनाथ जी और दालब संप्रदाय के बारे में मैं और कहूंगा इसके बाद यदि श्रीनाथ जी की अनुमति हो। अभी इस छोटी कथा समाप्त करता हूं। यदि किसी का प्रश्न हो तो जरूर सब पूछे अभी। श्रील प्रभुपाद ने दो तीन जगह पर ऐसा भी लिखा है, लिखा नहीं कन्वर्सेशन में ऐसा आया है कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं गृहस्थ शिष्य को बताया था तो आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। युवावस्था में संन्यास ग्रहण करने का जरूरत नहीं है, उस समय श्रील प्रभुपाद के सब शिष्यों युवक थे, उचित नहीं है, जरूरत नहीं है और उचित भी नहीं है। लेकिन जब सब बच्चे सेटल्ड हो गया, विवाहित है, तो घर में रहने का और क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद तो युवा गृहस्थों को भी संन्यास दिए थे, तो उस समय इमरजेंसी था कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का। तो मैं और एक्चुअली पूरे इस्कॉन में वो अभी तो अनुमोदित नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं या तो ये गृहस्थ जीवन का भार जो लिया है तो ले लो, कर्तव्य पालन करो। लेकिन वो सब बच्चे जब बड़े हो तो घर में रहने का और क्या जरूरत है। हरे कृष्ण। हरे कहो। हरे कृष्ण गुरु महाराज, जैसे आपने कहा कि भाई टीवी है कोई भी हमको भगवान के नाम से वैसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने मुझे कहा, तो जैसे उसमें जो चैनल आते हैं आस्था संस्कार, जिसमें हमारे भी स्कॉन के भी लेक्चर आते हैं संस्कार में कलर में कलर चैनल में आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। It's okay. तो वो देख के बाकी बंद कर दें। Yeah, that's the problem. बंद नहीं करते। और कोई प्रश्न? Seriousness in chanting, how will it give detachment? What's that got to do with the class? Let's stick to the subject of the class. All right, Hare Krishna. Ek aur prashna. Was there anuvad into Telugu? I think there's some. Was it? Hare Krishna. All right. I can't hear. You have to speak into the mic. Like we do shaving at Tirupati Balaji. You do shaving at Tirupati. Tirumala Tirupati Balaji. And the same significance for Uttarayana. Same importance यहाँ पर ये प्रथा नहीं चलते हैं। हम शेविंग मतलब हम करते हैं इसलिए क्योंकि वो बाल से हमारी आसक्ति होती है, मैं कितना ब्यूटिफुल हूँ, वो शीश में देखते हो मैं बहुत बहुत सुंदर देखता हूँ। जैसे एक्चुअली एक बार वो एक संवादक प्रभुपाद से पूछे वो क्यों शेविंग ऐसे करता, प्रभुपाद बोले टू कीप क्लीन, दैट्स ऑल, स्वच्छता रखने के लिए। बट द आइडिया इज दैट वन शुड नॉट बी अटैच्ड, दैट्स ऑल। ऑलराइट, सो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रीनाथ जी भगवान की जाए, समवेता भक्तवृंद की जाए। हरे कृष्ण।